frumos ca-n poveste, cu ochi de cicoare ca două făclii, puternic ca stânca și drept cum e bradul, cu glasul lui dulce ca mierea de mai, e-n vis de fecioare. Din nopți fă frumos cu a lui taină de dor, îl cântă cu o sânzene în sat la așezătoare. Mă, Ioane, mă, Ioane, dacă-i ști ce mult te îndrăgesc. Mă, Ioane, mă, Ioane, toate fetele din sat, măi, toate te îndrăgesc. Și-o fată frumoasă ca-n basme din sat șade, mândrețe de fată, în fața ei stelele toate pădesc, cu părul de aur și mers de codană. Pe uliți plăcăi voioși muiesc, e-n sat nuntă mare. Bătrânii și tineri se prind roată-n joc, vrăjită e zarea în zvon lin de izvoare. Mă, Ioane, mă, Ioane, primul și la muncă și la joc. Mă, Ioane, mă, Ioane, când te-ai însurat, mă, Ioane, ai avut noroc. În zori când de rău așa pare Ion pe ogor și soarele-i vesel, iar spicele-n valuri se pleacă ușor pe marea de aur sub zarea albastră. Ai lui toți din casă îi dau ajutor, muncesc fără prege, doar ei sunt mândria întregului sat, sunt oameni de nădejde pe drumul lung al vieții. Mă, Ioane, mă, Ioane, tu ești fericit cu toți ai tăi. Mă, Ioane, mă, Ioane, toate fetele-ți duc dorul. Mă, Ioane,